operację, z pewnością znacząco niższa będzie ta ostateczna kwota. Najważniejsi polscy politycy dalej w rozjazdach. Szef dyplomacji leci do Pragi, a marszałek Senatu do Kijowa. Prawdziwa historia profesora Zbigniewa Religii już od dziś w kinach. Chodziło o pewne studium porażki i to, w jaki sposób nasz bohater się z niej podniesie. Mówi reżyser filmu Bogowie. Nie ma powodów do bicia na alarm. Tak wicepremier i minister obrony odpowiada w Trójce na informację, jakoby Polska miała przepłacić za uzbrojenie do myśliwców F-16. Tomasz Siemoniak mówi, że negocjacje z Amerykanami trwają. Kontrakt na uzbrojenie i wyposażenie polskich myśliwców F-16 opiewa na prawie 450 milionów dolarów. Eksperci wojskowi sugerowali, że to za dużo. Nie zgadza się z tym wicepremier Siemoniak. Eksperci, gdyby się bardziej wczytali, to by się zorientowali, że jest to wszystko przed negocjacjami, że to była kwota podana jako górna kwota do zgody parlamentu amerykańskiego na taką transakcję, bo chodzi o broń tak nowoczesną, że to amerykański kongres musi wyrazić zgodę. Trwają negocjacje i z pewnością znacząco niższa będzie ta ostateczna kwota, więc powodów do bicia na alarm tutaj nie ma żadnych. Zakup rakiet dalekiego zasięgu do myśliwców to jeden z elementów programu modernizacji naszej armii w związku ze zwiększonym zagrożeniem ze wschodu. Według MON-u pociski mają zwiększyć nasz potencjał odstraszania wroga. Premier Kopacz wieczorem wróciła z podróży do Berlina i Paryża, a dziś z wizytą do czeskiej Pragi wybiera się szef polskiej dyplomacji. Ma być ona krótka i zapoznawcza. Szef polskiej dyplomacji ma w Pradze spotkać się ze swoim czeskim odpowiednikiem Lubomirem Zaoralkiem. Rozmowy obu polityków mają dotyczyć współpracy obu krajów w sytuacji na wschodzie Europy oraz Grupy Wyszehradzkiej, której Polska i Czechy są członkiem. Będzie to druga wizyta zagraniczna nowego szefa polskiego MSZ. W ubiegłym tygodniu Grzegorz Schetyna był w Paryżu i Berlinie. Tak jak wówczas, tak teraz chodzi również o to, aby polski minister mógł poznać się z zagranicznymi odpowiednikami. Wizyta w Pradze będzie wyjątkowo krótka. Minister Schetyna wylatuje z Warszawy wczesnym popołudniem, a do kraju wróci wieczorem. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Z kolei marszałek Senatu leci do Kijowa. To robocza i jednodniowa wizyta. Wraz z Bogdanem Borusewiczem do Kijowa udają się szefowie parlamentów Irlandii, Szwecji, Litwy i wiceprzewodniczący parlamentu Danii. Po południu zaplanowano spotkanie z prezydentem Petro Poroszenką. Wcześniej marszałek Senatu spotka się z premierem Arsenijem Jaceniukiem i przewodniczącym Rady Najwyższej Oleksandrem Turczynowem. Celem wizyty szefów pięciu parlamentów jest zapoznanie się z obecną sytuacją na Ukrainie w kontekście niedawnego szczytu NATO, a także wobec porozumienia w Mińsku. Natomiast rano Bogdan Borusewicz będzie na kijowskim Majdanie i przed pomnikiem na ulicy Instruktorskiej złoży wieniec. Marszałek Senatu chce także zorientować się, jakiej pomocy w tej chwili potrzebują Ukraińcy i czy Polska może takie wsparcie zaoferować. Edyta Poźniak, Polskie Radio. W Meksyku był na czele listy najbardziej poszukiwanych przestępców. Szef kartelu narkotykowego Juarez Vicente Carrillo Fuentes zatrzymany. Za pomoc w jego ujęciu Amerykanie i Meksykanie proponowali milionowe nagrody. Policja zatrzymała przestępcę w mieście Torreón w stanie Coahuila na północy kraju. Vicente Carrillo Fuentes był współzałożycielem kartelu Juarez i kierował nim od czasu śmierci swojego brata w 1997 roku. Organizacja przestępcza działająca w przygranicznym mieście Ciudad Juarez zajmowała się głównie przemytem narkotyków. W tym roku zatrzymano kilku szefów najbardziej wpływowych grup przestępczych w Meksyku. W lutym został złapany Joaquin Guzman, znany jako El Chapo, który kierował kartelem Sinaloa. Na początku października policja aresztowała Hectora Beltrana Leyva, szefa kartelu Beltran Leyva. Z Meksyku dla Polskiego Radia Sylwia Mróz. Najlepszy film festiwalu w Gdyni. Od dziś w kinach. Bogowie Łukasza Palkowskiego to oparta na faktach opowieść o początkach kariery kardiochirurga Zbigniewa Religii. To on stworzył klinikę w Zabrzu, a w 1985 roku przeprowadził pierwszy w Polsce przeszczep serca. Uwaga! Dostałem propozycję własnej kliniki. Jak pojedziesz, to się z tobą rozwiodę. Film ukazuje tylko 3 lata z życia Zbigniewa Religii, ale jak zapewnia twórca scenariusza Krzysztof Rak, był to niezwykle dynamiczny czas. To był okres, kiedy on przeprowadził się z Warszawy do Zabrza, zbudował zespół z młodych ludzi, dokonał rewolucji, zbuntował się przeciwko wszystkiemu, przeciwko czemu wtedy można było się zbuntować. Było jedno rozwiązanie, które można było wdrożyć i ją uratować. Nie mamy prawa do eksperymentu. A Łukasz Palkowski wyjaśnia, że zrobił film o człowieku, który miał w sobie niebywałą siłę. Była to niezwykle intensywna, silna osobowość, ogromnie charyzmatyczna. Chodziło o pewne studium porażki i to, w jaki sposób nasz bohater się z niej podniesie. To nas niezwykle fascynowało, dlatego że opowiada to w jakiś sposób o każdym z nas. Sposób pokazania Zbigniewa Religii dobrze ocenia krytyk filmowy Łukasz Maciejewski. To nie jest portret jakiś autoryzowany, ucukrowany, obły, tylko to jest rzeczywiście portret pełen takiej energii, dzięki też kreacji Tomasza Kota i myślę, że to jest wielką siłą tego filmu. A Tomasz Kot za rolę Zbigniewa Religii w Gdyni otrzymał nagrodę za najlepszą pierwszoplanową rolę męską. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sport. Tomasz Gorandowski. W Soczi już za moment, na moment miasto znowu odżyje, bo po igrzyskach tereny Parku Olimpijskiego jakoś nie tętnią życiem. Tym razem do Soczi po raz pierwszy przyjeżdża Formuła 1. Już w niedzielę odbędzie się tam Grand Prix. Organizatorzy spodziewają się, że w ciągu 3 dni przez autodrom w Adlerze koło Soczi przewinie się ponad 100 tysięcy kibiców Formuły 1. W sobotę na dodatek koncert Leny Krawica, w piątek i w niedzielę koncerty miejscowych gwiazd. W najbliższą niedzielę u nas, w Polsce, odbędzie się 15. maraton poznański. To jedna z największych imprez maratońskich w naszym kraju. Zapowiada się optymalna pogoda, rekordowa frekwencja, a na start w maratonie ciągle można się zapisywać. Japończyk Kohei Ichimura zdobył w Naningu w Chinach złoty medal 45. Mistrzostw Świata w gimnastyce sportowej w wieloboju. Polacy w drugiej setce zawodów. Dziś w finałach wystąpi Marta Pichan-Kulesza, 16. w kwalifikacjach. W Skandynawii nawet z takimi się nie patyczkują, szczególnie za takie rzeczy. Największa gwiazda narciarstwa w Norwegii, Peter Northug, został skazany na 50 dni więzienia. Zapłaci grzywnę w wysokości 22,5 tysiąca euro. To kara za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu, ucieczkę z miejsca zdarzenia i na dodatek fałszywe zeznania. Szef włoskiej federacji piłkarskiej chce, by w Serie A testowany był w najbliższym czasie system, który umożliwiać będzie sędziom korzystanie z powtórek telewizyjnych. Napisał już w tej sprawie list do FIFA. Nareszcie, można powiedzieć. Według zajmującego się finansami magazynu Forbes, gwiazdor Miami Heat LeBron James zyskał w 2014 roku pod względem wartości marketingowej 10 milionów dolarów i obecnie koszykarz Cleveland Cavaliers jest najbardziej wartościowym sportowcem świata. Został wyceniony w zasadzie marka LeBron James na 37 milionów dolarów. Z pozycji numer 1 spadł Roger Federer. Wróciła letnia pogoda prawie w całej Polsce. Dziś słonecznie i ciepło, tylko na północnym zachodzie może od czasu do czasu padać słaby deszcz. W Zielonej Górze termometry pokażą 19 stopni, w Gdańsku 20, w Warszawie 22, a w Rzeszowie i Przemyślu 23. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ustrzel darmowe zakupy w MediaMarkt. Na przykład blender Philips o mocy 650 W z metalową końcówką miksującą, rozdrabniaczem i trzepaczką do ubijania za 179 zł. Pamiętaj również o prawdziwych ratach 0%. MediaMarkt.pl. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowida 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Tylko teraz suplement diety skrzypowita w opakowaniu promocyjnym aż 33% gratis. Skrzypowita. Jest Jesteś piękna. Od czwartku do niedzieli w Media Expert wymień swoją starą pralkę, lodówkę lub zmywarkę na nową. Na przykład przy zakupie pralki Electrolux otrzymasz nawet 300 zł w prezencie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Dziś Interia przedstawia 15 pomysłów na niesamowity weekend we dwoje. Opuszczony ośrodek w Kozubniku, Muzeum Hansa Klossa, czy może zabawa wchowanego w błędnych skałach. Ciekawy? Jest mnóstwo tematów i wiele punktów widzenia. Sprawdź na Interii. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active, ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła.

jeśli to nie to. Usiłuję uwierzyć w coś, nawet jeśli to nie tu. Usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Nie daj wytchnienia, nie miej litości. Nowość. Tydzień temu na drugim miejscu. Jak będzie dzisiaj, to zależy od głosów państwa. Jeszcze mamy prawie 3 godziny. Nie, no 2,5 przesadziłem. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Masz rację, Michał. Tu jakiś piękny ten motyl przezudnej urody, taki ciemny. Czyli to może być ćma w tym naszym studiu. Ale nie ma okna. Nie mogę jej wypuścić. Pan Marcin pyta, czy ktoś by mógł napisać, kiedy ostatnio druk zastępowy prowadził listę. No pewnie Bobby 10 to będzie wiedział. Marcin Łukawski, 1620 notowanie, ale potem jeszcze Artur Orzech, 1622, 1 marca 2013 roku, to druhowie zastępowi. A to Beverly Craven, piosenka No Shame w zestawie do głosowania na listę. Arita? And it's bringing me out of the dark. Finally, I can see it crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See how I will leave with every part of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire burning in my heart, reaching a fevered pitch, and it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you played. Michał Woli, Adel. A jak państwo? Polskie Radio PL, ukośnik trójka. Aretha Franklin i Rolling in the Deep. Reklama. Strasznie dużo spamu przychodzi. Marek.Niedźwiecki ma po Polskie Radio PL, ale to pewnie do państwa także, ale też dużo listów dotyczących listy przebojów i muzyki. Dziękuję bardzo. Pink Floyd, tak, będzie jeszcze dzisiaj. A teraz jest za 28 minut godzina 10, pora już na radiowaliskę przebojów, czyli taśmociąg. Dzisiaj zespół Kasus. To były wakacje 1983 roku. Leciutko, tylko 3 tygodnie w zestawieniu. Piosenka Ostatnia lekcja. Muzyka. Kansas, ostatnia lekcja, wakacje 1983 roku. Jesteśmy w archiwum alp3.pl i pozostaniemy tam jeszcze momencik. Divo! Everybody's talking, no one says a word. Everybody's making love, no one really cares. There's Natchez in the bathroom just below the stairs. All of something happening and nothing going on. All of something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. A little yellow idol to the north of Kathmandu. Everybody's flying and no one leaves the ground. Well, everybody's crying and no one makes a sound. There's a place for us in movies, you just gotta lay around. Everybody's flying, I never touch the sky. There's UFOs over New York, and I ain't too surprised. Arety. Wszyscy piszą na temat Arety. Dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Wybieramy piosenki do następnego notowania 1706 na stronie polskieradio.pl/trójka. Wczoraj był dzień urodzin Johna Lennona. Stąd ta właśnie piosenka Nobody Told Me, 84 rok. Wczoraj był także dzień urodzin Agnieszki Osieckiej. Ja mógłbym serce.

to tegoroczni laureaci, wybrani przez jury w poszczególnych krajach. Aby zobaczyć uzasadnienia decyzji jurorów i tytuły książek, na które w tej sytuacji należałoby zwrócić uwagę, proszę odwiedzić stronę europriceliterature.eu. Unia Kultury. Bydgoszcz ma Kamerimage, Toruń, Toffee Fest. 18 października początek 12 edycji tego międzynarodowego festiwalu filmowego. Jak mówią jego organizatorzy, imprezy o niepokornym duchu i bez czerwonego dywanu. W tym roku ponad 150 tytułów w kilkunastu pasmach i dodatkowo jeszcze festiwal audiowizji Toffee Fest, osobny festiwal muzyczny, 30 koncertów, specjalne warsztaty teledyskowe i wiele innych wydarzeń. Mówił w Trójce w rozmowie z Ryszardem Jaźwińskim, jeden z organizatorów Toffee Fest, Jarosław Jaworski. Twarzą festiwalu w tym roku jest Lisbeth Salander. Jest to postać co prawda fikcyjna, pochodząca z trylogii Millennium Stiga-Larssona, ale w naszym przypadku przybiera ona rysy Noomi Rapace, szwedzkiej aktorki, która zagrała właśnie Lisbeth Salander w szwedzkiej wersji tegoż Millennium. A dlatego jest na plakatach i dlatego jest naszym zjawiskiem, gdyż za oś przewodnią przyjęliśmy pasmo o nazwie Nordic Noir. To jest dosyć ryzykowne, dlatego że ten nurt jak gdyby jeszcze jest niesprecyzowany. Nie wiadomo do końca co to znaczy. Zostało to nazwane przez jednego z krytyków brytyjskich. Nordic Noir, mówiąc krótko, to jest ekran nowe wcielenie skandynawskich kryminałów, które biją wszelkie możliwe rekordy popularności ostatnimi czasy. W tym paśmie puścimy sporo skandynawskich filmów kryminalnych i sensacyjnych. W najważniejszej sekcji On Air 13 filmów. Wśród nich są m.in. gruziński Corn Island czy etiopski Difret. Producentką tego ostatniego jest Angelina Jolie. Toffee Fest w Toruniu potrwa od 18 do 26 października. Impreza współfinansowana jest z funduszy programu Kreatywna Europa. Bogaty program festiwalu, retrospektywy mistrzów, krótkie metraże, filmy dla najmłodszych. Wszystko to i wiele więcej na stronie toffeefest.pl. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Ten materiał przygotował Jan Niebudek za 10 minut, godzina 10, jeszcze 2 godziny i 10 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, 1706, polskieradio.pl, ukośnik trójka. Dzisiejsza kartka z kalendarza, Midior ma urodziny. To najpierw Walter Vox, a potem siostra i brat. Thank you.